مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Maulana, Maulana, ya Sami'u ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtarujana. Maulana, Maulana, ya Sami'u ana, birahmatika ya Rabbi, la salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Maulana, Maulana, ya Sami'u ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtarujana. Maulana, Maulana, ya Sami'u ana, birahmatika ya Rabbi, la dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan.